17. Ty máš alespoň jednu kladnou vlastnost, Marku, umíš si vybrat dobrou whisky. Duck seděl v křesle pilotní kabiny a ucucával ze sklenky od té chvíle, kdy dorazili na loď. Tak už dopij. Za 20 vteřin měníme letovou dráhu. Hluk motorů poněkud zesílil a zrychlení zatlačilo astronauty hlouběji do sedadel. Na obrazovce vnějšího výhledu se obrovskou rychlostí vzdalovala soda, zmenšovala se a nakonec vypadala jen jako malý balónek ověnčený mraky. Já ti rozumím, řekl tiše Duck a položil Markovi ruku na rameno. Je těžké opouštět nové přátele, ale máš určitě dobrý pocit, že si jim prokázal dobrou službu. Od nynějška mají osud ve svých rukou nebo spíš v chapadlech. V tom zadrnčel zvonek, až nadskočili. Cizí těleso na 290, oznámil stručně Ray. Na obrazovce se objevily dva astronefy. Jsou to piráti. Nemají žádné identifikační číslo. Už nás uviděli a letí k náměstí, jsou zatraceně rychlí. Upozorňuji jen, že náš nedávný souboj dost podstatně odčerpal zásoby střeliva. Mark se zašklebil, ale rozhodl se hned. Jsme v situaci, kdy je nejrozumnější zmizet. Otoč o 40 stupňů a leď ke třetí planetě. Jestli se k ní dostaneme dřív, než protivníci vystřelí, tak nás zakryje a my budeme mít čas se vnořit do subprostoru. Pozemšťanům se zatmělo před očima. Ani nemodernější antigravitační zařízení nepomohlo, tak byla ta zatáčka ostrá. Jakmile zase začali vnímat, uslyšeli Reje, jak oznamuje. Piráti volají základnu na sodě. Diví se, že jim nikdo neodpovídá. Kdyby jednoho z nich napadlo se tam zaletět podívat, tak s tím druhým bychom se dokázali vypořádat, vzdychl Mark. To je ale bohužel nenapadlo. Oba astronefy změnili kurz a pronásledují nás. Několik následujících minut se nic nedělo. Piráti neznatelně doháněli svoje zpoždění. V pilotní kabině začala nálada váznou a atmosféra zhoustla. Nemůžeš přidat, Ray. Šeptnul McDonald a otíral si přitom čelo orosené potem. Android neodpověděl. Ukázal jen prstem na palubní desku, kde se ručičky chvěly na konci červeného pole, které už označoval nebezpečí. Náhle se z boku nejbližší lodě zablesklo, vylétly dvě střely, ale rychle se někam propadly. To je ale hňup. Jsme ještě mimo dostřel a palivo těm střelám musí dojít dřív, než k nám stačí dorazit. Já si naopak myslím, že to je velice chytře vymyšlený zastrašující manévr. Piráti doufají, že zapneme ochranný obal, který nás zbrzdí. Oba se přiblíží na správnou vzdálenosti a pak skupinovou palbou prorazí naše ochranné pole. Na obrazovce vnějšího pohledu se objevila třetí planety. Byla ještě strašně daleko. Příliš daleko. Ray se otázal palubního počítače, který zaznamenával rychlost pronásledovaného a pronásledovatelů. Výsledek se objevil za okamžik. Přiblížení nastane za 2 minuty a 27 vteřin. Chybí nám čas. Piráti budou na dostřel dřív, než se schováme za tuhle obří ledničku. V tom Duck vykřikl a ukázal prstem na obrazovku. Třetí astronef. Letí nám přes cestu. Mark se usmál. Podívej, co je napsáno na plášti. Je to Orion 2, loď vesmírné policie. Nad videorádiem se rozsvítila červená kontrolka. Mark okamžitě navázal spojení. Ulehčeně si oddechl, když se na obrazovce objevil známý obličej. Plukovníku Parkere, zjevil jste se opravdu včas. Máme velké problémy. Plukovník se neznatelně pousmál. S Markem už zažili nejednu dobrodružnou výpravu, navzájem si několikrát zachránili život, ale přesto se plukovník nikdy nedokázal zbavit svého poněkud odměřeného chování. Vidím, řekl, pokračujte v letu, já se o ty dva mizery postarám. Merkur proletěl okolo Orionu 2 a ten za okamžik na to začal střílet na nepřátelské lodě. Během několika vteřin vypustil z nitra lodi dvě salvy po 8 střelách. Piráti, zaujatí sledováním své oběti, byli příletem další lodi zaskočení. A ke všemu ještě to byla loď vesmírné policie. Nevšimli si vůbec, že by se nějaký koráb vynořil ze subprostoru a ztratili tak pár cenných vteřin. Nejdřív museli zapnout ochranný obal a pak teprve mohli vystřelit 4 střely. Duck si protáhl nohy a vypadal vesele. Jsem spokojený. Konečně vidím, že je někde vesmírná policie včas. Ještě nikdy jsem policajta tak rád neviděl. Máš pravdu. Budeme to mít jako z první lóže na divadle. Myslím, že bychom zasloužili nějaký života budič. Duck se chtěl zdvihnout, ale Ray jeho optimismus schladil. Za námi stále letí dvě střely a už se přibližují. Jejich rychlost se nezmenšuje. Vypadají na nejnovější model. Mark se podíval na obrazovku, provedl rychlý výpočet a nařídil. Ray, zpomal a jakmile se střely přiblíží, vypusť maketu a uhni o 30 stupňů vlevo. Makety byla naprosto přesná tepelná, objemová i magnetická napodobenina Merkura. Naváděcí hlavice střel za těchto okolností změní směr a bude sledovat maketu. Když nenajde cíl, vyčerpá palivo a skončí někde ve volném prostoru. Daleko od nich se zatím odehrával krutý souboj. Ochranný obal Orionu 2 odrážel hladce střely, které na něho dopadaly. Pro tak silnou loď to byla pouhá škrábnutí. Za to pirátská loď se rozzářila po dopadu série střel, které vyčerpaly už poslední zbytky energie z generátoru. Loď explodovala a proměnila se v obrovský světélkující mrak. Druhá loď zatím poměrně šikovně kličkovala. Uhýbala ostře do stran a vypouštěla matoucí makety, které na sebe přitáhly první vlnu střel. Druhá vlna už pak šla daleko za tou první a dalo se jí vyhnout. Když pak pirát zrychlil na maximum, s trochou štěstí se mohl vnořit do subprostoru a uniknout. Už se mu to skoro podařilo, ale čirou náhodou se tím manévrováním otočil a směřoval přímo k Merkuru. Mark okamžitě zareagoval. Ray, dvě střely, rychle. Ozvalo se charakteristické zasvištění vypuštěných torpéd. Pirát už si myslel, že z boje vyvázl a v tom zjistil, že na něj směřují dvě střely. Letěl už příliš rychle, než aby mohl vypustit maketu. Musel zapnout na plný výkon ochranný obal a tím snížil výkon motorů. Jakmile se střely roztříštily o jeho ochranné pole, zapnul pirát motory. Bohužel těch několik vteřin zpoždění se mu stalo osudnými. Rychlost jeho lodi poklesla a střely z Parkerovy lodě, které jej stále sledovaly, dohnaly zpoždění. Následovalo několik vteřin plných napětí, ale pak se osud naplnil. Objevil se další fosforeskující mrak a v Markově pilotní kabině se rozsvítila obrazovka videorádia. Stone, díky, kdybyste byl nezasáhl, tak ten prokletý pirát uniknul. Palmy vítězství patří jedině vám. Přišel jste v ten pravý okamžik. Nezapomenu se o tom zmínit ve své zprávě. Parkerovi oči se rozzářily upokojením, ale výraz obličeje byl stále stejně chladný. Bylo by mi velmi milé, kdybyste po návratu na zemi se mnou zašel na skleničku, čistě soukromně jako přítel. Myslím, že bych mohl vaši nabídku přijmout. Pokud ovšem nebudu ve službě, jaká náhoda vás zavála sem do těchto končin, kam se většinou nelétá. Byl to příkaz admirála Neumana. Řekl, aby se vypravil do tohoto systému a dohlížel tady v okolí. Pak jsem poznal vaši loď. Věděl jsem, že jste byl i s modulem na sodě. Jedna věc mi ale vrtá hlavou. Při příletu jsem si všimnul velkého množství úlomků poletujících v prostoru. Z čeho byly? Mark nedbale odpověděl. Myslím, že si z paměti počítače můžete vyškrtnout jistého poručíka Norgu. No, to je skvělá zpráva, usmál se Parker. Jste v pořádku. Nepotřebujete nic. Ray viděl, jak Mark zaváhal a proto se vložil do jejich rozhovoru. Použili jsme 10 střel a kdybychom se měli setkat s nějakým protivníkem, tak nám bude chybět munice. Plukovník pokýval hlavou a android dodal telepaticky. Marku, ty zapomínáš, jak jsou tyhle střely drahé. Merkur je tvůj a ne SDPP, není důvod vyhazovat své peníze, když pracuješ pro vesmírnou policii. Dávám nakládat střely na modul, oznámil Parker, přibližte se k mé lodi a otevřete podpalubí. Nezapomeňte na dvě makety, dodal spořivý Ray. Místo Parkera se na obrazovce objevil Neumann. Admirál se tvářil jako nevyňátko, jako kočka, která právě zakousla pánova kanárka a dělá jakoby nic. Milý Stone, musím s radostí konstatovat, že jste zdráv jako ryba. Musím přiznat, že jsem byl poněkud znepokojen, když Parker zachytil Paulmanovu zprávu o vašem zadržení. Bylo to s vámi nahnuté. Mark sebou trhnul a rozčileně vykřikl. To jste tedy přece mohli zasáhnout hned. Bohužel ne, zpráva byla zakódovaná a našemu počítači trvalo skoro 24 hodin, než ji dešifroval. A tak jsme se zároveň dozvěděli o vašem zadržení i o vašem zneškodnění. S uspokojením konstatuji, že druhá část zprávy nebyla přesná. To, že nás chtěli nechat beze stopy zmizet, nám vlastně umožnilo uniknout bez povšimnutí. Jak se vám to vlastně podařilo? Mark zkráceně vylíčil jejich putování od příchodu do oblasti sody. Když skončil, admirál pokýval hlavou a pak posměšně poznamenal. Společnost Jamerson si poněkud pospíšila, co se týče povolení. Jestli tomu dobře rozumím, tak si příroda pomohla sama. Byl bych rád, kdyby mi váš android předal svoje záznamy. Musím informovat prezidenta. Považujete výpravu na sodě za skončenou? Zdá se, že ano. Výborně. Pak se tedy vraťte urychleně na zem. Okolo prezidenta se vyvíjejí podivné tlaky a komise se má sejít za 4 dny. Tak máte tak akorát čas se vrátit. Ti pánové budou pěkně překvapení. Mark se ještě před skončením spojení zeptal. Máte nějaké zprávy o generálu Khovovi? Jeho ošetřující lékaři začínají být optimističtí a zdá se, že kritický bod už pominul. Myslím, že si už dlouho generálské prímky neužijete. To je moje nejzbožnější přání. Díky, admirále. Do pilotní kabiny vešel Ray. Zásoby jsou doplněny. Pak tedy vzhůru na zemi. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.